तेरा ही नाम लिखता हूँ, तेरे नगमे तेरी बातें, तेरा ही नाम लिखता हूँ। मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, सुबह को शाम लिखता हूँ। तेरे नगमे तेरी बातें, तेरा ही नाम लिखती हूँ। तेरे नगमे तेरी बातें, तेरा ही नाम लिखती हूँ। अजी कैसी दीवानी हूँ, सुबह को शाम लिखती हूँ। तेरे नगमे तेरी बातें, तेरा ही नाम लिखता हूँ। तेरे होंठों पे होंठों से हंसी पैगाम लिखता हूँ। मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, सुबह को शाम लिखता हूँ। रहा जाए।